Zaczynamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 11 lutego, minęła 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rosyjskie władze potwierdziły, że w katastrofie lotniczej pod Moskwą zginęło 71 osób. Strażacy zakończyli przeszukiwanie gruzowiska zawalonej kamienicy w Sosnowcu. Prezydent Francji chce reformy funkcjonowania islamu. Rosyjski minister transportu potwierdził, że w katastrofie lotniczej zginęło 71 osób. Maszyna leciała z moskiewskiego lotniska do Orska. Według różnych źródeł w drugiej lub dziesiątej minucie od startu samolot zniknął z radarów. Kilkadziesiąt minut później ratownicy odnaleźli rozbitą maszynę. Świadkowie zgodnie twierdzą, że widzieli wybuch, po którym jedno ze skrzydeł stanęło w płomieniach i samolot runął na ziemię. Rosyjscy eksperci nie chcą na razie spekulować na temat przyczyn katastrofy. Jak poinformowała rzecznik Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej Swietłana Pietrenko, wszczęte zostało postępowanie w sprawie katastrofy w ruchu lotniczym. Na pokładzie samolotu znajdowało się 65 pasażerów i 6 członków załogi. Na podstawie tych faktów organy śledcze natychmiast wszczęły postępowanie karne w związku z naruszeniem zasad bezpieczeństwa i eksploatacji w ruchu powietrznym, co mogło doprowadzić do śmierci dwóch lub większej liczby osób. Rosyjskie władze powołały międzyresortową komisję, która zajmie się ustaleniem przyczyn tragedii. W Sosnowcu strażacy zakończyli odgruzowywanie i przeszukiwanie miejsca po zawalonej kamienicy. Jest już pewne, że w środku nie było więcej osób, poza kobietą, która zginęła w tym wypadku, i jej mężem, który trafił do szpitala. Do katastrofy doszło wczoraj po godzinie 20. Wszystko wskazuje na to, że doszło do wybuchu gazu zużywanej w mieszkaniu butli. Stan poszkodowanego mężczyzny lekarze określają jako ciężki, ale stabilny. 80-latek z oparzeniami ciała trafił do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Rany są rozległe, mówi dr Mariusz Nowak, dyrektor szpitala. Pacjent jest w stanie stabilnym, trafił bezpośrednio po urazie. Został od razu przewieziony do nas, bo się okazało, że jednak dominują przede wszystkim oparzenia. One są rozległe, także stan jest ciężki, jest podejrzenie oparzenia dróg oddechowych. To jest starszy pan, schorowany, także no, musimy sobie też zdać sprawę, że przy takim urazie jest to dodatkowe obciążenie. Po katastrofie ewakuowano lokatorów z sąsiednich mieszkań. Większość z nich spędziła noc urodzin. Pozostałym kilku opiekę zapewniły lokalne władze. Decyzja, czy i kiedy lokatorzy z niezniszczonej części budynku będą mogli wrócić do swoich mieszkań, będzie należała do inspektora nadzoru budowlanego. Zakończyły się uroczystości związane z 14. rocznicą śmierci generała Ryszarda Kuklińskiego. Odbywały się one w kilku miastach, m.in. w Krakowie, Gdańsku i w Warszawie. Na wojskowych Powązkach, gdzie jest pochowany generał, złożono kwiaty i odczytano apel poległych. Dyrektor Izby Pamięci Ryszarda Kuklińskiego, Filip Frąckowiak, powiedział, że generał ryzykował życiem swoim i swojej rodziny, by uchronić ojczyznę od zagłady. Położył na ołtarzu ojczyzny wszystko, co miał, to znaczy całe swoje bezpieczeństwo, można powiedzieć karierę wojskową, którą tutaj w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zrobił. Bezpieczeństwo swojej rodziny także dla ratowania ojczyzny. Wiedział, że jeśli zostanie złapany, skonspirowany, to w najlepszym wypadku grozi mu strzał w tył głowy. Ryszard Kukliński był oficerem Ludowego Wojska Polskiego. Pośmiertnie został awansowany na stopień generała brygady. W latach 70. i na początku 80. przekazywał Amerykanom strategiczne plany wojskowe Związku Radzieckiego i Układu Warszawskiego dotyczące m.in. sowieckiej inwazji na Europę. Uprzedził też o zamiarze wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Działał pod pseudonimem Jack Strong. Na koniec jeszcze zagranica. Emmanuel Macron chce zmienić zasady, na których we Francji funkcjonuje islam. A więcej na ten temat z Paryża Marek Brzeziński. Pałac Elizejski pracuje nad nowymi zasadami organizacji instytucji islamskich we Francji. Szef MSW Gérard Collomb ma opracować zasady funkcjonowania francuskiej Rady Kultu Muzułmańskiego, powołanej w 2003 roku instytucji mającej skupić organizacje islamskie. W Radzie jednak do głosu doszli radykałowie. W tej chwili członkowie tej instytucji są wybierani w poszczególnych meczetach, a wpływ na to mają także inne państwa jak Tunezja, Algieria, Maroko, Arabia Saudyjska i Katar. Prace prowadzone są w konsultacjach zarówno ze środowiskami muzułmańskimi, duchownymi i świeckimi, jak i intelektualistami i naukowcami zajmującymi się problematyką islamu. Kolejne sprawy to kwestia finansowania organizacji muzułmańskich, działalność radykalnych imamów, zamykanie meczetów, w których odbywa się proces radykalizacji poglądów, wreszcie sprawa kształcenia imamów. Emmanuel Macron podkreśla, że chodzi o to, aby islam francuski wszedł na nowoczesną drogę, ograniczając wpływ państw arabskich. Prace nad reformami mają trwać 5 miesięcy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Tej nocy słabe opady śniegu przemieszczające się z zachodu na wschód. W zachodniej połowie Polski początkowo miejscami opady deszczu ze śniegiem i deszczu, lokalnie marznące, powodujące gołoleć. Po północy na zachodzie miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Trójka.

menedżer zespołu Andrea Delenista. Na razie sprawa jest rozwojowa. Nie należy za bardzo na razie przyjmować tych informacji. Będziemy śledzić na pewno sprawę na bieżąco. Natomiast no, sprawa jest rozwojowa, prawda? Czesław Lang powiedział, że sprawa jest poważna, ale oczywiście potrzebne są dowody. Na razie mamy tutaj klasyczne pomówienie, czyli ktoś komuś coś powiedział. Bądźmy zatem, proszę Państwa, spokojni, rozważni, czekajmy na informacje, miejmy nadzieję, że Rafał Majka jest czysty, zawsze był znakomitym kolarzem, przykładem dobrego kolegi i mam nadzieję, ja przynajmniej w to wierzę, że nie będzie tutaj żadnego skandalu dopingowego. Tak jest. Skoro mówiliśmy o Ekstraklasie, już za chwilę będzie okazja, żeby porozmawiać z naszym gościem. Widzę, że Dariusz Tuzimek już za szybą się pojawił, także dobra okazja, żeby o Ekstraklasie porozmawiać i o tym, że 22. kolejka trwa. A? To prawda. Przerwa zimowa się zakończyła. Ale jest jeszcze zaległość. Piosenka dla Macieja Janowskiego, z którym przed chwilą rozmawiałeś, bo prosił bardzo o Rosalii i oto, drogi Maćku, dla ciebie. Czy to każdy dzień dogania mnie? Czy to każda noc i każdy sen? Maciej Janowski, nasz żużlowiec, który marzy o cudownym sezonie. Myślę, że ta piosenka podarowana przez Trójkę sprawiła mu przyjemność. Tak jest, na pewno tak będzie, na pewno się cieszy, jadąc w tej chwili samochodem. Także witamy bardzo serdecznie naszego gościa, Dariusz Tuzimek z portalu football.face.pl oraz felietonista Wirtualnej Polski. Witamy cię bardzo serdecznie. Witam, dzień dobry. Darku, rozpoczęła się piłkarska ekstraklasa. Obserwujemy to, co dzieje się w Gdyni. Arka remisuje 0-0 z Lechem Poznań. Korona Kielce wygrała 3-0 z Termaliką Bruk Bet Nieciecza. Natomiast chciałbym cię zapytać na początku o mistrza Polski, Legia Warszawa. Były pożegnania i powitania. Przypomnijmy, że 3-2 wygrali w Lubinie z Zagłębiem. Odszedł m.in. Thibaut Moulin, odszedł Guilherme. Przyszedł na przykład Eduardo. Wyzdrowiał na przykład Radowicz. I jak ty postrzegasz teraz drużynę mistrza Polski? Jest silniejsza przed teraz po zimie, czy też nie? Jeszcze odszedł Armando Sadiku, czyli też taki zawodnik, który mówiło się, że on sam tak zapowiadał, że strzeli 20 bramek w polskiej lidze, tak się nie stało. Wydaje się, że Legia rzeczywiście ma siłę. Na mnie zrobiła wrażenie, taki pokazała w Lubinie naprawdę lwi pazur. ci zawodnicy, którzy przyszli, od razu tacy do gry. To jest bardzo ważne, że przyszedł Antolicz, dał taką jakość w środku pola. Nawet ten Chris Phillips, młody, ciągle jest 23-letni reprezentant Luksemburga. Facet, który wydawało mi się, że będzie musiał terminować. Wchodzi do, i gra bardzo, bardzo dobrze. Jest William Remy, bardzo taki silny fizycznie. Podawał mi się. Chłopa. Oj, grał tak naprawdę, że się przyjemnie na to patrzyło. Ten Jakub Marysz, który strzelił dwie bramki w tym meczu, to z kolei następca Kuby Świerczoka. Tak, to następca Świerczoka, Mariusz Lewandowski, mówi o nim, że to jest chłopak, który taki jest, to jest taki lisek pola karnego. I to było widać przy tym golu, kiedy tam na chwilkę Pazdan przez chwilkę przysnął i była bramka na wyrównująca na 1-1. Wydaje mi się, że to może być fajny, ciekawy zawodnik, bo on strzelał bramek więcej wcześniej. No a Legia na mnie zrobiła takie wrażenie, bo widać było siłę w tym zespole. Taka pewność siebie, tak jak nawet miałem takie wrażenie, że w Lubinie przez pewien moment gospodarze byli w takim ciężkim szoku. Klepali tą piłeczkę, ta piłka chodziła od nogi do nogi. To widać było, że to jest duża pewność siebie. Taka onieśmielająca aż zespół Lubina. Przyznasz, Darku, że ten piątek, czyli wejście w nowy sezon Ekstraklasy w drugą połowę, był znakomity, bo to było aż 11 bramek. Górnik Zabrze, który jedzie do Płocka, wydawałoby się, że powinien tam przynajmniej punkt zdobyć, no wyjeżdża rzeczywiście rozbity. 2-4. Wisła Płock urasta na nową taką jakość fajną. Później świetny mecz, ta końcówka w Lubinie dostarczająca ogromnych emocji, czyli zaczęło się w piątek naprawdę z wysokiego C. To tak, bo jeszcze nie powiedzieliśmy o tym Radowiczu, a przecież Radowicz to też jest gwiazda Ekstraklasy. Facet wszedł tylko na chwilę na końcówkę, a i tak pokazał się z bardzo dobrej strony, no bo to trzeba mieć jednak odwagę i taki spokój i wewnętrzną pewność, żeby nie grając w piłkę tam 250 chyba jeden dni podejść do karnego, bo w ostatniej sekundzie zamienić go na bramkę. Trzeba mieć bałkańskie szaleństwo. Tak, to co mówił nawet Jozak jeszcze, ten Jozak po meczu, że jego bardziej cieszy to zwycięstwo, w jakich zostało okolicznościach odniesione, bo ono zbuduje drużynę niż nawet gdyby wygrał 10-0. A pokazywał, oni nas sprowadzili na ziemię, myśmy się podnieśli. Sprowadzili na ziemię, myśmy się podnieśli. Tak. I to jest siła, to jest power. I jeszcze przy tym jedno słowo jeszcze może o Jarku Niezgodzie, bo rośnie nam bardzo fajny chłopak, taki no, na początku tego sezonu nie wierzyli w niego nawet trenerzy w Legii. No, przypomnijcie sobie, że nie został zgłoszony do europejskich pucharów, gdzie Legia miała wielkie kłopoty. A kto wie, czy nie otworzą się drzwi na Mundial. Za chwilę zaczniemy się domagać, żeby Adam Nawałka dał mu szansę i to jest taka historia, lubię takie historie, bo to jest historia o chłopaku, w którego nikt nie wierzył, a on sam w siebie wierzył, takie historie o podnoszeniu się z kolan. Dwa gole dla Wisły, Jose Kante, Hiszpan, to wyrasta też chłopak na to, że będzie tak jak, no jak się nazywa ten cudowny Hiszpan z Górnika Zabrze, tak jak Angulo, to tutaj mamy także postać, która może być bardzo znacząca. No może być znacząca. Ten mecz w ogóle był dziwny, bo pamiętacie, że dwa takie klopsy bramkarza Wisły Płock, a mimo wszystko nie dało to żadnych szans Górnikowi. O Górniku mówiło się, że może być taką siłą, która na wiosnę zagrozi Legii Warszawa. Gdzieś tam chwalono Górnik za to, że no, bardzo oszczędza teraz pieniądze, że ten najlepszy piłkarz, właśnie Igor Angulo, on raptem zarabia 10 tysięcy euro, czyli takie pieniądze bardzo umiarkowane jak na polską ligę. Chodzi o to, żeby trzymać budżet w ryzach. No ale gdzieś tego potencjału piłkarskiego może zabraknąć. Wydaje mi się, że oczywiście w tym meczu to też było trochę tak, pamiętajmy, że nie zagrało dwóch najlepszych stoperów Górnika Zabrze, czyli Wieteska i Suarez, więc też ten Górnik był trochę słabszy. Nie skazywałbym Górnika na... nie skreślałbym Górnika w tej walce o Mistrzostwo Polski, ale chyba jednak tym głównym rywalem Legii to będzie Lech Poznań, ewentualnie Jagiellonia. No właśnie, jeżeli chodzi o Lecha Poznań, to wydaje się, że tam wielkiego przemeblowania nie było i teraz chciałem cię zapytać, patrząc na status quo, a do tego dodając Ukraińca Oleksieja Chobłękę i Bośniaka Elwira Kolicza, czy to są piłkarze, którzy dopełnią drużynę, która jest bardziej zgrana i która teraz stanowi największe właśnie zagrożenie, jak powiedziałeś, dla Legii? No chyba tak. Wydaje mi się, że szczególnie ten transfer Ukraińca Hołbenki jest takim no, stwarzający nadzieję, bo to jest piłkarz bardzo skuteczny, dosyć skuteczny był w lidze, strzelający bramki, 23 lata, jeszcze młody, perspektywiczny. No, dopóki go nie zobaczymy na boisku, to ciężko coś powiedzieć, bo Legia też sprowadziła Eduardo. Eduardo da Silva, też do końca nie wiemy jeszcze, jak on się będzie prezentował, czy będzie miał zdrowie, bo nazwisko ma duże, taki powrót do takiej koncepcji, sprowadźmy do Warszawy kolejnego Luboje, bo to jest ktoś, kto przyciągnie ludzi na stadiony. To jest taki piłkarz, na którego chce się patrzeć, chce się oglądać. Za wiele w tym Lublinie nie zdążył pokazać, ale jedną akcję ostatnio zrobił taką, że skończyło się to rzutem karnym, prawda? Ale też na pewno będą mieli go na uwadze wszyscy obrońcy Ekstraklasy, więc... Nogi sine raczej. Tak. Dodajmy wyniki. Pogoń Szczecin znakomicie rozpoczęła rozgrywki teraz. Pogonała 4-1 Sandecję Nowy Sącz. No Pogoń, właśnie, która strzelała marnie. Tak. Naraz poparcie, jaka skuteczność. 4 gole. No i teraz jest pytanie. Kandydaci do spadku, twoim zdaniem. Czy tutaj hierarchia się zmienia? Bo pewnie jeszcze pod koniec zeszłego roku wymienilibyśmy w gronie tych faworytów, w tym przypadku Pogoń Szczecin, no a teraz chyba trochę się to zmienia bardziej w stronę Szala, w stronę Termaliki Grudnicieczna, czy Sandecji Nowy Sącz, jak myślisz? Wystarczy popatrzeć na tabelę i zobaczymy, że stawka jest tak wyrównana, że dzisiaj to byłoby takie wyróżnienie z fusów, gdybym powiedzieć, kto ma zupełnie spaść. To byłoby naprawdę trudne. Oczywiście pewnie gdzieś tam wskazuje się tę Sandecję, która żadnego meczu nie zagra u siebie, że ta koncepcja się trochę posypała, bo tak naprawdę no, klub awansował do Ekstraklasy i pożegnał się z trenerem Mroczkowskim i no, też jakości piłkarskiej tam wiele nie ma. To takie fajne, ambitne chłopaki. No ale też wskazywać ich dzisiaj to byłoby takie trochę nie fair, bo patrząc na tabelę nic na to nie wskazuje. Cała stawka jest bardzo, bardzo, bardzo wyrównana. Krakowia wczoraj 2-1 ze Śląskiem Wrocław, chociaż to Śląsk prowadził po golu Arka Piecha, później Mirosław Kwio i Denis Rakels i 2-1 dla pasów. Tak, i chciałem dopełnić ten wątek krakowski, bo Wisła też grała z Lechią 1-1, no i tutaj taki wątek podwójny właśnie. Chciałem cię zapytać, jak postrzegasz te drużyny krakowskie z nowym trenerem Carillo w Wiśle, no i z trenerem Probierzem. Czy teraz już ten stempel na pasach został odbity, twoim zdaniem? No właśnie czekamy na to, prawda? Bo chyba oczekiwania wobec trenera Probierza były wyższe. Wszyscy mieliśmy je wyższe. Nie tylko profesor Filipiak, zatrudniając Michała Probierza. No, nie poszło Probierzowi w tej Krakowi na razie. Ten mecz wczoraj to też tam w roli świętego Mikołaja wystąpił jeden z obrońców Śląska Wrocław, prawda? Pawelec, a nie... No nie wynikało to z tego, żeby Krakowia miała taką wielką przewagę. Natomiast moim zdaniem no Wisła gra lepiej, niż się można było tego spodziewać, bo jednak klub przeżywał wielkie kłopoty finansowe, budżetowe, składowe. Ciągle sprowadzano takich zawodników z Hiszpanii, no, z których początkowo nas trochę się żartowało, tak? Bo to co to za nazwiska, tak? A potem okazuje się, że to jednak są fajne nazwiska, że gdzieś tam na zapleczu hiszpańskiej Premier Ligi można ściągnąć, znaleźć zawodników, którzy mają ten potencjał i tak jak grają ci Hiszpanie, to no, daj Boże zdrowie. No to jeszcze słowo o Koronie Kielce, bo to jest chyba najbardziej zadziwiający zespół w tym sezonie, który pewnie w tej ósemce się trzyma. Dzisiaj po zwycięstwie 3-0 w Niecieczy jest już na 5. miejscu w tabeli. Dziwna ta Korona. Co sezon, to pokazują charakter. Tak, i też pamiętacie, jak to się zaczynało, jak pojawił się trener Gino Lettieri, gdzieś tam wyczarowany, żadnego klubu poważnego nie prowadził, kto to za trener. No tak trochę u nas jest, że my już taką łatkę przyklejamy, zanim ktoś coś pokaże, to już jest stempelek, że to jest trener, znikąd nic nie osiągnie. Tymczasem Korona ma znowu taki charakter, jak miała jeszcze te parę sezonów temu, kiedy mówiło się taka polska banda świrów, taka drużyna z charakterem, twarda, walcząca na całej szerokości, długości boiska. Ten charakter cały czas w tej Koronie został. Myślę, że to jest taka najbardziej niedoceniana do tej pory drużyna, a jestem jakoś dziwnie przekonany, że oni w tej ósemce jednak będą. To jeszcze na koniec zapytam cię o Lechię Gdańsk, bo tam najwięcej w ostatnim czasie to słyszało się o tym, że nie płacą piłkarzom. Czy myślisz, że Adam Oen to jest taki trener, który może wprowadzić nową jakość do Lechii? Czy tam jest miejsce na nową jakość? powiedziałem, że Lechia Gdańsk to jest najdziwniejszy twór w Ekstraklasie, prawda? Bo tak do końca nie wiadomo, jak to funkcjonuje. To miał być taki zespół, który będzie zbudowany na zawodnikach bardzo doświadczonych, a jednocześnie z takim potencjałem, który będzie gdzieś można sprzedać dalej na zagranicę. Jak patrzymy na to wszystko, to mam dzisiaj takie wrażenie, że trochę tam się ktoś gdzieś w tym wszystkim pogubił. Rafał Wolski doprowadził do jakiegoś tam konfliktu w klubie, chciał odejść w przerwie zimowej, miał jakąś ofertę z Legii. Za dużo menedżerów na pewno się kręci. No, Adam Owen, no też trener, który był trenerem przygotowania fizycznego u Piotra Nowaka, nagle się okazało, że bierze zespół, ale kiedy trzeba przygotować zespół, to on akurat jedzie na zgrupowanie reprezentacji Walii. Dziwny twór, nie wróżę temu jakiegoś wielkiego sukcesu. Bardzo Ci dziękujemy, to Dariusz Tuzimek, żeśmy bardzo szczegółowo postanowili dzisiaj omówić pierwsze mecze Ekstraklasy. W końcu czekaliśmy na tą naszą piłkę ligową i doczekaliśmy się i w sumie nie narzekajmy. Bardzo dziękujemy. Już za chwilę kilka słów z Tomkiem Iwanem. Are these times contagious? I've never been this bored before. Is this the prize I've waited for? Now with the hours passing, there's nothing left to mature. I long to find a messenger. Have I got a long way to run? Have I got a long way to run? Dzień dobry, chciałam tylko się spytać, dlaczego w żadnych wiadomościach nie jest podawane nic o Justynie Kowalczyk i o jej biegu. Nigdzie. Bardzo dziękuję Pani za telefon. Sprostuję, kiedy miałem w sobotę rano serwisy, mówiliśmy o Justynie Kowalczyk, bo ona właśnie biegła w sobotę rano na dystansie łączonym i pobiegła nieźle. To była 17 pozycja, ale ponieważ druga część dystansu to była technika dowolna, w której Justyna nie czuje się najlepiej, trzeba zwrócić uwagę na to, co działo się podczas pierwszej części dystansu, kiedy te 7,5 kilometra to była technika klasyczna. Justyna bardzo ładnie trzymała się czołówki, co zapowiada, że jest nieźle przygotowana do tych igrzysk i bądźmy w takim razie otwarci na to, co pokaże podczas kolejnych swoich startów, a liczymy przede wszystkim właśnie na wyścigi techniką klasyczną. Ale o Justynie nie będziemy zapominać, może pani być spokojna. Teraz, skoro mówiliśmy o piłce ligowej, no to kilka słów o reprezentacji. Tydzień temu, jak państwo wiedzą, była gala piłki nożnej i miałem okazję tam spotkać Tomasza Iwana, kierownika naszej reprezentacji. Spytałem, jak się czuje, bo pewnie ma mnóstwo roboty. Na pewno każdego z nas czeka ogrom pracy już w zasadzie po ostatnim meczu eliminacji, kiedy to już było wiadomo, że wywalczyliśmy awans. Ta praca się rozpoczęła, a dla mnie nawet jeszcze wcześniej. Już nawet nie jestem w stanie zliczyć tych moich wizyt w Rosji. Jutro znowu muszę lecieć, niestety albo istety, bo oczywiście na pewno stety, bo to jest bardzo przyjemna praca. A jak u Ciebie paruski? U mnie ocien haraszo paruski. Także z tym też nie będzie problemu. No mam już swoje lata, więc gdzieś ten język rosyjski nawet był na maturze, więc spokojnie sobie odświeżę. To jest bardzo fajne i pozytywne w tym wszystkim, ale najbardziej pozytywne jest to, że po prostu tam jesteśmy, tam będziemy. Ogrom pracy pod każdym względem. Najbliższe kilka miesięcy wytężona praca całego sztabu, przede wszystkim selekcjonera, ale jestem przekonany, że pod każdym względem organizacyjnym, każdym innym, a co najważniejsze sportowym, będziemy gotowi na te mistrzostwa. Czekają nas bardzo trudne mecze. Przestrzegałbym tutaj przed hura optymizmem. Proszę sobie zwrócić uwagę, ilu Senegalczyków gra w ligach europejskich, ilu Kolumbijczyków, w jakich klubach. Więc grupa jest bardzo wyrównana i początkowo można było zauważyć taki hura optymizm. Niektórzy już przydzielają medale, jakiego koloru. My twardo stąpamy po ziemi. Chcę ci zadać pytanie o pierwszy mecz. Wydaje mi się, że on będzie niezwykle istotny. Ja przeżyłem, jak jest 12 lat temu, przygodę z reprezentacją w Niemczech i tam nie było tego, co nazywamy team spirit. Tam się to rozsypało. Porażka z Ekwadorem praktycznie oznaczała koniec tego zespołu. Czy nie boisz się o to, czy ten zespół ma takiego ducha walki? Myślę, że ten zespół już wielokrotnie udowodnił, że ten duch walki jest obecny, niejednokrotnie wygrywając z mocniejszymi przeciwnikami. Ja absolutnie się nie obawiam, bo gdybym się obawiał, to nie byłoby sensu jechać na te mistrzostwa. Zgadzam się z tobą, że ten pierwszy mecz będzie bardzo ważny. Można i powiedzieć nawet, że już kluczowy, ale musimy być przygotowani na każdy scenariusz. Oczywiście szykujemy się na scenariusz, w którym zdobędziemy 3 punkty. Natomiast gramy z bardzo mocnym przeciwnikiem, który również przyjeżdża na tą imprezę z podobnym nastawieniem. I to będzie, można powiedzieć, kluczowe. We Francji pokazaliśmy, że te pierwsze mecze wcale najgorzej nam nie wychodzą. Czeka nas jeszcze kilka miesięcy, oby wszyscy zawodnicy byli zdrowi. Mamy ich jak na lekarstwo, co wszyscy chyba wiemy, ale właśnie naszą siłą jest ta drużyna. Drużyna, która została wybrana drużyną roku po raz kolejny. Czyli to jest paka. Szatnia, atmosfera, liderzy. To jest fajna, zgrana paczka? To jest bardzo ważne i to jest największa nasza siła. Udowodniliśmy to już niejednokrotnie, że grając chociażby z mistrzami świata, grając zespołowo, grając wspólnie razem, mamy swoich liderów, jak chociażby piłkarz roku po raz kolejny Robert Lewandowski, który w odpowiednich momentach potrafi pokazać, że też wróci się do obrony, zrobi wślizg. To jest grupa bardzo dobrze rozumiejących się ludzi. O to wszystko nadal musimy dbać, musimy szukać jeszcze dodatkowych aspektów sportowych. No i musimy być optymistami. Ja i zarówno selekcjoner Adam Nawałka, jak cały sztab zaraża nas tym optymizmem, bo to jest niezwykle ważne, ale rozsądnym optymizmem. Tyle Tomasz Iwan, kierownik naszej reprezentacji. Rzeczywiście sztab pracuje na najwyższych obrotach. Fajnie wybraliśmy to Soczi. Nie wiem, czy Adam słyszałeś, że Brazylia będzie drugim zespołem, który będzie tam miał swoje zgrupowanie. Świetnie. Muszę ci przyznać, że w Soczi byłem kiedyś na Mistrzostwach Świata Artystów. Grałem w tamtejszej reprezentacji i wtedy wszystkie z całego świata reprezentacje się tam zebrały. Byli też Brazylijczycy. Był syn Zico, który jest bodajże muzykiem. No i było bardzo interesujące i myślę, że w tym przypadku będzie nie mniej interesujące. Proszę Państwa, i kolejny akcent muzyczny, ale z jakże innym bohaterem. Czy pamiętają Państwo Maćka Szczęsnego? Niezwykły bramkarz. Dlaczego niezwykły? 5 razy był mistrzem Polski, 4 razy z innym klubem. Legia, Polonia, Wisła i Widzew. Niezwykła kariera. 7 razy zagrał w reprezentacji Polski. Natomiast okazało się, że zawsze miał wielką pasję. Była nią fotografia. I to nie taka zwykła fotografia, tylko on polował na gwiazdy jazzu. I właśnie w czwartek odbyła się na stadionie PGE Narodowym wystawa, wernisaż wystawy Macieja Szczęsnego. Bardzo piękne, biało-czarne fotografie. Przy okazji dużo dobrej muzyki, bo wystąpiło takie trio jazzowe. I właśnie w tej atmosferze, tak nieco ściszonym głosem, zadałem Maćkowi kilka pytań. Przeżyłeś wiele wieczorów ważnych, istotnych, jako piłkarz, bramkarz, kluby, reprezentacja. Ten dzisiejszy wieczór też jest ważny. Może najważniejszy? Zobaczymy. No, mam nadzieję, że to nie jest pierwszy dzień reszty mojego życia. Mam nadzieję, że wystawa się podoba, że przynajmniej niektóre zdjęcia zostaną docenione. Chciałbym z tą wystawą pojeździć trochę po Polsce. I niekoniecznie tylko i wyłącznie po metropoliach, bo w mniejszych aglomeracjach też jest życie, też są ludzie, też są wrażliwi, też są krytyczni. Na pewno bardzo ważny dzień. Kosztowało mnie to mnóstwo pracy, więcej niż 3 miesiące ciężkiej pracy, więcej niż 3 miesiące szukania partnerów, sponsorów. Na szczęście nie musiałem chodzić na kompromisy. Także ważny i miły dla mnie wieczór. Cieszę się, że zaproszeni ludzie w dużej liczbie przyszli. Skąd zamiłowanie do fotografii? Bo myślę, że w sporcie jest tak, że wy piłkarze jesteście atakowani przez fotoreporterów i pewnie ich nie lubicie. A ty wziąłeś aparat do ręki po zakończeniu kariery, pewnie jeszcze w trakcie też. Zdjęcia w przeważającej liczbie wystawione tutaj to są zdjęcia zrobione w zeszłym wieku, kiedy grałem w piłkę. Wystawano się tytuł Jazzowa Liga Mistrzów nie przypadkiem. Nie tylko mam sfotografowanych mistrzów jazzowego gatunku, ale również fotografowałem ich w czasie, kiedy ja grałem w Lidze Mistrzów, więc kosztowało mnie to mnóstwo zachodu, mnóstwo podróżowania. Jazzowa Liga Mistrzów, Maciej Szczęsny, polecamy. Przepiękne fotografie na jednej, jakże pięknie prezentujący się Bobby McFerrin. To był ten koncert, kiedy on zaprosił m.in. na scenę Urszulę Dudziak, gdzie wspólnie muzykowali. Wobec tego w podziękowaniu dla Maćka, Bobby McFerrin. A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy. Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Dzień dobry, trójeczko, tutaj Krzysztof, słuchacz z Warszawy. Ja bym chciał prosić, żebyście wspomnieli, zdarzyła się rzecz w tym tygodniu niespotykana, a mianowicie kobieta z Polski pobiła rekord świata w biegu 28-godzinnym. Pani nazywa się Patrycja Bereznowska i w ciągu 48 godzin pokonała 400 kilometrów. Wspomnijcie o tym, proszę, bo to jest naprawdę ciężki kawałek chleba. No, bardzo panu dziękujemy. Brawo, pani Patrycjo, bardzo się cieszymy. Ciężki kawałek chleba to mało powiedziane. Tym bardziej, że uzdolnionych pań, szybko biegających i wytrzymałych mamy w Polsce bardzo dużo, choćby naszą Joasię, Joannę Jóźwik. Minionego roku nie może zaliczyć co prawda do udanych, ale Joanna w rozmowie z Krzysztofem Łoniewskim zapowiada, że będzie jeszcze szybko biegać na 800 metrów. Asiu, co u Ciebie słychać? Słyszałem, że Ci się kontuzja przyplątała. No, ta kontuzja niestety już była od roku i odnowiła mi się niestety. Niestety ze zwiększoną siłą, ale teraz razem ze związkiem, z trenerem, z menadżerem postanowiliśmy ją już w 100% zażegnać, bo wcześniej to było takie troszkę, żeby szybko tylko dojść do startu i startować, bo to było ważne. Teraz najważniejsze jest zdrowie, bo bez zdrowia nie będę robić dobrych wyników. Czy ta kontuzja oznacza, że sezon halowy masz z głowy? Niestety tak. Już w tej chwili miesiąc nie trenuję, aczkolwiek ten miesiąc myślę, że zostanie bardzo dobrze wykorzystany, bo właśnie skupię się na tym, żeby popracować nad swoimi brakami, nad tym, żeby mój organizm pracował w 100%, a nie w 80%, tak jak było do tej pory. I żeby żadna kontuzja już się po prostu nie przyplątała, także fajnie, że ten czas mogę wykorzystać na coś, co na pewno zaprocentuję w przyszłym czasie. Ale żal, bo ten poprzedni sezon halowy miałeś znakomity. Sezon halowy tak, ale niestety sezon otwarty bym do kitu. Mam nadzieję, że teraz będzie po prostu odwrotnie. A przetrawiłaś już ten nieudany sezon na stadionie? Wiesz, co zrobiłaś nie tak? Wychodzisz z tego silniejsza? Zdecydowanie tak. Mam zdecydowanie wyższą motywację do tego sezonu, który teraz będzie. Przez to, że nie wiem, czy zrozumiałam to, co jest najważniejsze w sporcie. Czyli nie sam trening, ale to, co się dzieje wokół treningu i nad tym teraz będę się skupiać w 100%. Czy jak miałaś taki gorszy sezon, to Cię to mocno irytowało, czy raczej Cię to napędza do tego, żeby pokazać jeszcze wszystkim, że Ty potrafisz szybko biegać na 800 metrów? I to, szczerze mówiąc. Po każdym starcie byłam poirytowana i zła, że mimo tego, że daję z siebie więcej niż 100% na treningach, bo były płacze i lamenty, że jest ciężko, ale mimo wszystko biegałam, a nie udawało się. I ja wiem, że to, co było w tym sezonie, to kompletnie nie byłam ja. No i mam tą motywację, żeby jednak pokazać, że nie jestem na bieganie 2-0-0 i odpadanie w półfinale Mistrzostw Świata, tylko że jestem tą Miuś, która walczy o medal. A wiesz, dlaczego to nie byłaś ty? Przede wszystkim to, że nie została wyleczona właśnie ta kontuzja i zdecydowanie przygotowania do sezonu tego otwartego nie poszły planowo. I kilka tam aspektów zostało ominiętych, które były bardzo ważne. A cieszysz się, że masz w kraju taką mocną konkurentkę jak Angelika Cichocka? Pewnie, że tak. To jest taka też motywacja, żeby walczyć tutaj o najwyższą lokatę w naszym kraju, o tego lidera na 800 metrów, ale to również wzajemnie się wspieramy. Wy się lubicie prywatnie? Oczywiście. Obie mamy teraz psa, więc ona mi radzi na przykład, jak wychować. A rozumiem, że ty masz jakiegoś takiego nowego, tak? Czworonoga? Tak. Od zawsze marzyłam, żeby mieć psa. Może dlatego, że ja ogólnie się wychowałam z pieskiem w domu. I tutaj jak przyjechałam do Warszawy, to za każdym razem jak mijałam kogoś z psem, to po prostu ja nie patrzyłam, kto to idzie, tylko ja wziąłam psa. Jakiego masz tego czworonoga? Mam 3-miesięczną Shibę. Jak się wabi? Heniek. To bardzo ładnie. Zawsze odważnie mówiłaś o takiej konieczności interwencji Międzynarodowej Federacji Lekkoatletycznej w sprawie takich biegaczek jak Caster Semenya. Czy wiesz, że coś się zadzieje w końcu w tej sprawie? Szczerze mówiąc, nie interesuję się już tą sprawą, bo to jest czas, gdzie naprawdę muszę się skupić na sobie, na tym, żeby wrócić do swojej dobrej dyspozycji i żeby walczyć tak naprawdę o siebie na bieżni. Czyli co? Czyli najważniejsze jest to, żebyś odzyskała pełnię zdrowia. Jak odzyskasz pełnię zdrowia, to możemy być spokojni o to, że będziesz strasznie szybko biegała 800 metrów. Mm-hmm. Oczywiście, że tak. Jeszcze chcę jedną rzecz zapytać. O Wings for Life. To jest wyjątkowy bieg i wiem, że znów się spotkamy w maju w Poznaniu. Kolejna edycja jest w Poznaniu 6 maja. Już mam założoną swoją drużynę i mam nadzieję, że uda mi się zdobyć jeszcze większą liczbę uczestników. W tym roku zmieniła się lokalizacja startu, ponieważ w zeszłym roku wszystkie pakiety się wyprzedały, więc teraz to nowe miejsce musi pomieścić większą liczbę uczestników i to naprawdę bardzo cieszy, że ten bieg zyskuje na popularności. A przede wszystkim dlaczego? Bo charakteryzuje się całkiem czymś innym. Tutaj meta goni zawodników, tą metą jest Adam Małysz w samochodzie. I przede wszystkim atmosfera, która panuje podczas tego biegu. Tutaj nie ma żadnej rywalizacji, tutaj jest wzajemna pomoc, żeby jak najdalej dobiec, żeby jak najdalej uciec właśnie Adamowi. I to jest naprawdę fajne. A idea tego biegu niezwykła, prawda? Tak, w 100% wszystkie wpływy są przeznaczane na badania nad przerwanym rdzeniem kręgowym. Także tutaj jest podwójna moc tego biegu. To Joanna Jóźwik, która planuje coraz lepsze wyniki na 800 metrów, a z Janną rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Sprawa pani Patrycji. Mamy kolejny telefon. Ja jestem terapeutą, który pracował z Patrycją Berezowską. Chciałbym przekazać pozdrowienia, jeśli to jest możliwe. Powiedzieć, że to jest naprawdę kobieta, która chyba swoim uporem do wszystkiego dotarła, bo takiego metodycznego pacjenta i takiego, który zawsze zmotywowanego, to jeszcze nigdy nie spotkałem. A przy okazji chciałem wszystkich pozdrowić. Jarek Żołądek jestem, terapeuta. O jaki świat dziś walczysz, jaki świat ci się marzy, jakiego świata pragniesz dla mnie i moich dzieci. Życzliwym wielkim sercem idź teraz proszę w świat, z krawędzi ziemi lecisz, z krawędzi ziemi w piach. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, co niczym bajeczne race płoną nad moim miastem. Wstawaj i biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Biegnie zadając ciosy, wrócą ugodzić cię. Biegnij teraz jak łagodny zwierz. Biegnij, by dowiedzieć się o sobie samym i o świecie, co zimny jest jak lód. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, co cię martwi, co nie daje teraz spać. Biegnij dalej. Pozdrowienia dla naszych skoczków. Chciałam bardzo ich wszystkich wesprzeć i powiedzieć, że to naprawdę jest tylko sport. Wszyscy mamy ogromne nadzieje, ale i tak im dziękujemy za wszystko, co nam pokazują i za całą radość, którą nam dostarczają. Trzymajcie się. Ola z Pszczyny. No i bardzo dobrze, takie wsparcie całego narodu na pewno się naszym skoczkom przyda przy zbliżających się zawodach. A teraz ze skoczni na parkiety siatkarskie, bo siatkarska reprezentacja Polski no niewątpliwie przeżywa kryzys. Od dłuższego czasu nie udało się jej osiągnąć znaczącego sukcesu, a ostatnie Mistrzostwa Europy zakończyły się totalną klapą. Stanowiskiem zapłacił za to trener kadry Włoch Ferdinando De Giorgi, a stało się to 20 września zeszłego roku. Mijały dni, tygodnie, miesiące, aż w końcu, kiedy wydawało się, że nigdy to nie nastąpi, 8 lutego zaprezentowano nowego szkoleniowca. Piotr Gruszka? Nie. Andrzej Kowal? Nie. Jakiś inny polski trener? Nie. A może Vital Heinen? Tak, tak. To właśnie belgijski szkoleniowiec będzie kierował polską reprezentacją. Umowa została podpisana na 3 lata i wygasa w dniu, w którym Polska rozegra ostatni mecz Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Pojawiłem się rano i zadałem sobie pytanie, dlaczego tu jestem? Teraz 5 godzin później jest odpowiedź. Jestem trenerem Polski. Zadanie zarządu jest skończone. Moje zadanie i moja praca właśnie się zaczyna. Jestem bardzo podekscytowany, że tu jestem. Mogę tworzyć projekt, który może przynieść coś wspaniałego. Ma na koncie wiele sukcesów, jak chociażby brązowy medal Mistrzostw Świata wywalczony z Niemcami. Teraz myśli już o kolejnym celu. Zapytacie mnie o cel, a on jest bardzo prosty. To 2020 rok. Przyniosłem całemu zarządowi medale wykonane z belgijskiej czekolady, żeby podkreślić właśnie ten cel. Jedyną osobą, której nie dałem medalu, był prezes Kasprzyk. Jemu obiecałem, że dostarczę ten prawdziwy. To jest właśnie to, do czego będziemy dążyć. Medal olimpijski dla Polski. Heinen obiecał, że na pierwsze zgrupowanie reprezentacji nauczy się mówić po polsku. Na pewno sprawdzimy to w maju. Nowy szkoleniowiec kadry będzie pracował na dwóch etatach. W czasie, kiedy nie będzie zajmował się polską kadrą, będzie trenował VfB Friedrichshafen. Zapewnia jednak, że bez problemu poradzi sobie z podwójnymi obowiązkami, a nas będzie traktował priorytetowo. Były reprezentant Polski Krzysztof Ignaczak uważa, że Belgowi w stworzeniu silnej reprezentacji nie przeszkodzi nawet nieco mniejsza znajomość polskiej siatkówki. Może nie znać jej bardzo dobrze, ale dostosuje się i będzie umiał złapać tą spójną jakby część swojej kultury z polską kulturą. To jest bardzo ważne, żeby starać się również zrozumieć polską mentalność. Jeżeli będzie potrafił to ogarnąć, to myślę, że stworzy ten kolektyw. A polscy kibice będą cieszyć się z sukcesów reprezentacji, których ostatnio jakoś brakowało. A sylwetce? Ty jesteś szybko wyskoczonym skoczkiem, powinieneś być narciarskim. Sylwetce nowego trenera przyjrzał się Mateusz Fusiarz. Tak, bo ja chciałem jeszcze dodać, że mamy kolejną ciekawą bardzo nominację, chociaż musimy zajrzeć za ocean. Otóż w Stanach Zjednoczonych doszło do zmiany sternika w Amerykańskiej Federacji Piłkarskiej. Został nim wybrany dotychczasowy wiceprezes Carlos Cordeiro. Jak Państwo wiedzą, piłka nożna w Stanach przeżywa największy kryzys od blisko 3 dekad. Piłkarska reprezentacja tego kraju sensacyjnie nie awansowała do rosyjskiego mundialu. Z Miami Jan Pachlowski. Cordeiro zastąpił na stanowisku prezesa Sunila Giulati. Wyścig wygrał z 6 kandydatami. Wśród nich była słynąca z nieprzeciętnej urody i ciętego języka. Była bramkarka piłkarskiej reprezentacji USA Hope Solo. Otrzymała ona jednak śladową ilość głosów. Nowy szef wygrał zdecydowanie. Prestiżowy magazyn Sport Illustrated twierdzi, że Cordeiro chce zupełnie odstąpić od polityki swojego poprzednika i wyznaczyć nową drogę rozwoju amerykańskiej piłki nożnej. Nie możemy powielać poprzednich standardów, które jak widać w ostatnim czasie się nie sprawdziły. Musimy wprowadzić politykę, która zapewni nam rozwój. Musimy odejść od stagnacji, mówił dla Sport Illustrated nowy prezes. Został 32. w historii sternikiem Amerykańskiej Federacji Piłkarskiej. Jego kadencja potrwa 4 lata. Wybory odbyły się w Orlando na Florydzie. Soccer history in this country. I think we have an opportunity to. Uważam, że wcale w nie tak długim czasie jesteśmy w stanie sprawić i mamy takie możliwości, że piłka nożna będzie w USA sportem numer jeden. Pomoże nam w tym przede wszystkim fakt demograficzny. Chodzi o pokolenie imigrantów wywodzących się z krajów, gdzie piłka nożna wśród sportów jest najpopularniejsza. Natomiast w tej chwili naszym priorytetem jest przygotowanie wspólnej kandydatury, abyśmy wraz z Meksykiem i Kanadą mogli w 2026 roku zorganizować Mistrzostwa Świata Seniorów. Najbliższy wtorek spotykamy się w tej sprawie z naszymi partnerami. Wspólnie będziemy prowadzić kampanię promocyjną. Mówił na konferencji prasowej Carlos Cordeiro. Gdyby kandydatura 3 krajów została wybrana przez FIFA, to będzie to nie tylko największy mundial w historii, ale może przynieść rekordowe zyski. Korzyść finansowa dla całego regionu ma wynieść około 4 miliardów dolarów. Powstać ma przy tym około 40 tysięcy miejsc pracy. Kontrkandydatem dla USA, Kanady i Meksyku. Wyścig o World Cup jest Maroko. Z Miami dla trzeciej strony medalu Jan Pachlowski. Bardzo dziękujemy. Janek trzyma rękę na pulsie tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, a my teraz zajrzymy do Anglii. Premier League. Dzisiaj sensacyjnie. Manchester United przegrał w Newcastle 0-1, a w tej chwili Southampton przegrywa z Liverpoolem 0-2. Jest 64. minuta. Gerrard. Corner taken, digs in! United score! Wayne Rooney! Wczorajszy dzień należał do Spurs i do trenera Pellegriniego. Stworzyliśmy mnóstwo okazji, to był fenomenalny futbol i zasłużyliśmy chyba nawet na więcej niż tylko jedną bramkę. Tottenham pokonuje Arsenal w derbach północnego Londynu. Bohater meczu? A to może nudne, ale znowu Harry Kane. Fantastyczny gracz, gracz właśnie na takie wielkie spotkania. To dzięki niemu szeregi Arsenalu się poluzowały, a powiedzmy, że kanonierzy byli naprawdę dobrze zorganizowani, widać było, że mieli koncepcję. Po jego twarzy było też widać to specyficzne zacięcie. On rozumiał wagę takich derbów. Mówi w BBC ekspert piłkarski Danny Murphy. W ten weekend City też ma swojego bohatera. Podaje, biega, strzela, jest na lewej, jest na prawej. Do tego ten talent w samym polu karnym nigdy nie odpuszcza. Mogę mu tylko pogratulować. Guardiola rozpływa się oczywiście nad Sergio Aguero, który strzelił 4 gole w meczu z Leicester. Wynik 5-1. Aguero wpisywał się na listę strzelców w 7 ostatnich spotkaniach na Etihad. Już po raz trzeci zdobył 4 bramki w jednym meczu, a czymś podobnym nie może pochwalić się żaden gracz w historii Premier League. Teraz bierzemy latarki i schodzimy do piwnicy Premier League. Musimy się przeciskać, bo na dole jest ciasno. Huddersfield rozbiło wyżej notowane Bournemouth 4-1, ale ze skromniejszego zwycięstwa 1-0 radość też w Swansea. Fabiański i spółka pokonali Burnley. Trochę szczęśliwie rywale sprawiali chyba lepsze wrażenie. Ale co tam? Z perspektywy trenera Carvajala liczy się trend. 7 meczów ligowych pod jego przywództwem i 14 punktów. Łabędzie wyjmują dzioby z wody. Całkiem niedawno byliśmy głęboko zanurzeni. W zeszłym tygodniu po raz pierwszy na moment się wynurzyliśmy. Poczuliśmy smak świeżego powietrza. Teraz idziemy w górę. Zaczynamy płynąć, ale do brzegu jeszcze bardzo, bardzo daleko. Swansea wyszła na moment poza strefę spadkową, ale w piwnicy Premier League przed Walijczykami jeszcze sporo roboty. Konkurencja naprawdę zacięta. Z Londynu Adam Dąbrowski. Dziękujemy za te relacje. Czekamy na kolejne, także te z Włoch. W takim razie czas na Serie A. Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco! Totti! Festiwal Napoli tytułuje dziś na pierwszej stronie La Gazzetta dello Sport, ale pierwsza połowa nie zapowiadała fajerwerków w Neapolu. Było 1-1 i to Lazio dyktowało warunki gry. W drugiej połowie za kontuzjowanego Hamzika wszedł Piotr Zieliński. Jak pisze La Gazzetta, dzięki temu gra drużyny nabrała werwy i jakości. Napoli ruszyło z furią do przodu, opanowało środek boiska i rozbiło defensywę Lazio. Mniej więcej to samo mówił komentujący mecz w telewizji Beppe Bergomi. Najpierw Wolas skierował piłkę do własnej bramki, a potem strzelał Mario Rui. Nie jest jasne, czy Zieliński celowo zmienił lot piłki, czy po prostu trafiła go w nogę, ale wpadła do siatki. Czwartą bramkę wypracowaną przez Polaka Mertensowi okrzyknięto arcydziełem i podanie Polaka i strzał Belga. Zieliński, choć grał tylko 45 minut, otrzymał za swój występ pod La Gazzetta dello Sport najwyższą notę w historii swoich 6-letnich występów w Serie A – 8. W uzasadnieniu czytamy: wchodzi Zieliński i Napoli zaczyna grać. Strzela gola, genialnie asystuje. Wielka klasa. Napoli grało w koszulkach z wydrukowanym na piersiach nazwiskiem ponownie kontuzjowanego Gulama, by podnieść go na duchu. Po meczu strzelec pierwszej bramki, Hiszpan Callejon, powiedział: jesteśmy jak jedna rodzina. Wszyscy chcemy zrealizować nasze marzenie. Dlatego ten mecz zadedykowaliśmy Gulamowi. Dziś nie było łatwo. Lazio to znakomita drużyna. Juventus wczoraj wygrał, co było dodatkową presją, ale jesteśmy w dobrej formie. Byle tak dalej. Jeśli chodzi o dzisiejsze mecze, wreszcie zdołał wygrać Inter. Na San Siro Mediolańczycy pokonali 2-1 kończącą mecz w 9 Bolonię i dzięki temu są na 3. miejscu w tabeli. Sampdoria wybiegła na stadion w Genui z Bereszyńskim i Linetym w składzie i ograła Weronę 2-0. Po godzinie gry na murawie pojawił się trzeci Polak, Kownacki, i po podaniu Linetiego wywalczył karnego, którego na drugą bramkę zamienił Quagliarella. Wieczorem Roma gra z Benevento. Jeśli wygra, przesunie się na 4. miejsce, premiowane udziałem w eliminacjach Ligi Mistrzów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A w Bundeslidze kolejne rekordy Roberta Lewandowskiego. W hitowym starcie Bundesligi Bayern pokonał 2-1 Schalke. Robert strzelił 19 gola w tym sezonie. To 11 bramka z rzędu na własnym boisku. Niesamowity jest ten Robert Lewandowski. W lidze hiszpańskiej bardzo ciekawie. Cristiano Ronaldo strzelił hat-tricka, a Real Madryt wygrał 5-2 z Realem Sociedad. Inny zespół z Madrytu, Atletico, grało na wyjeździe z Malagą i wygrało. Gola już w pierwszej minucie strzelił Antoine Griezmann z wielkiej trójki. W Hiszpanii nie wygrała tylko Barcelona. Leo Messi i spółka zaledwie zremisowali na Camp Nou 0-0 z Getafe. A po pierwszej połowie Arka remisuje z Lechem 0-0. Dziękujemy Państwu. Adam Malecki i Michał Olszański. Sponsorem audycji była Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamic. Polskich sportowców wspiera Lotto, sponsor generalny polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Emocje rozgrzewa Tauron, sponsor programu i polskiej reprezentacji olimpijskiej w Pyeongchang. Zapraszamy do reklamy. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Zdrowit. Jaguar. Prestiżowy jak zawsze, dostępny jak nigdy wcześniej. Tylko teraz sportowe limuzyny Jaguar XE oraz XF, a także pierwszy SUV Jaguara F-Pace, światowy samochód roku 2017, z ceną niższą o wartość podatku VAT. Do